przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 maja, minęła godzina 14. Zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju trwają obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Wciąż mamy stan epidemii, mówi minister zdrowia i apeluje o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych. Europejska Agencja Leków zatwierdziła Remdesivir w leczeniu COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Jan Paweł II zmienił historię świata. Szef rządu wziął udział w uroczystości przekazania fragmentu muru berlińskiego do Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Uroczystość odbyła się w setną rocznicę urodzin papieża z udziałem metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza oraz ambasadora Niemiec w Polsce Rolfa Nickela. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że historycy oraz świadkowie tamtego czasu zgadzają się, że Solidarność powstała dzięki wielkiemu dziełu Jana Pawła II. Podkreślał, że Jan Paweł II, nasz wielki, wspaniały rodak, zmienił historię świata. Jesteśmy wszyscy jemu winni bezbrzeżną wdzięczność, pamięć, ale także powinniśmy czerpać lekcje z jego ogromnej mądrości. Ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nickel powiedział, że testament Jana Pawła II będzie dla nas zawsze motywacją, byśmy w dalszym ciągu z oddaniem, tak jak wówczas święty papież, angażowali się na rzecz pojednania między narodami. Homilie świętego Jana Pawła II, jego wizyty w kraju ojczystym wniosły nieocenione wkład w upadek żelaznej kurtyny. Metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że stulecie urodzin Jana Pawła II jest okazją do tego, by na nowo popatrzeć na wielkie dzieło papieża. Sylwia Białek, Polskie Radio. Tymczasem prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Wadowicach. W setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły prezydent oddaje hołd papieżowi w jego rodzinnym mieście. Epidemia koronawirusa w Polsce nie znika, chociaż nieznacznie zmniejsza się liczba zakażeń. Mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że nadal trzeba przestrzegać zasad reżimu sanitarnego. Mamy etap wypłaszczenia się niewielkiej tendencji spadkowej, ale jak widzicie Państwo po kopalniach, takie ogniska mogą wybuchnąć w każdej chwili, jeżeli nie będziemy jednak tego reżimu trzymać, jeżeli te zasady choćby, które właśnie są wprowadzone w szpitalach, gdzie wiemy, że pacjent zanim trafi na stół musi być przebadany, że personel powinien się badać przy jakichkolwiek wątpliwościach, no to pokazuje, że my ten reżim sanitarny będziemy mieli cały czas. Minister zdrowia zdecydował też o sukcesywnym od 1 czerwca przywracaniu normalnej pracy w szpitalach jednoimiennych. Nie oznacza to likwidacji sieci szpitali jednoimiennych z powodu możliwej drugiej fali zakażeń jesienią. Szef Europejskiej Agencji Leków Guido Rassi zapowiedział, że w najbliższych dniach lek o nazwie Remdesivir będzie mógł być stosowany w leczeniu COVID-19. Wkrótce mają być zarejestrowane także kolejne leki w terapii tej choroby, informuje Reuters. Remdesivir został opracowany przez jedną z amerykańskich firm jako lek przeciwwirusowy. Z badań międzynarodowych, w tym Europie i USA, wynika, że z 15 do 11 dni skraca on powrót do zdrowia chorych z COVID-19 w porównaniu z placebo. Dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, profesor Anthony Fauci, powiedział przed kilkoma dniami podczas konferencji w Białym Domu, że lek ten może stać się standardem w leczeniu tej choroby. Rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, eurodeputowany Adam Bielan, zarzuca Rafałowi Trzaskowskiemu kneblowanie mediów. Chodzi o wczorajsze słowa kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeśli wygra wybory, zlikwiduje telewizję publiczną, program TVP Info, telewizyjne wiadomości oraz publicystykę polityczną w telewizji publicznej. Widzieliśmy wczoraj jego oświadczenie, w którym zaczął atakować dziennikarzy zadających mu niewygodne pytania. Nie wiem, czy jak Rafał Trzaskowski wyobraża sobie rolę mediów w demokracji. Myślę, że może mieć spaczone opinie na ten temat ze względu na współpracę z panem Kozakiem Zagozdą, jednym z założycielem najbardziej hejterskiego portalu w Polsce, profilu na Facebooku w Polsce Sok z Buraka. Rafał Trzaskowski, mówiąc o potrzebie powstania nowej telewizji publicznej, podkreślał, że Polki i Polacy czują, że nikt dzisiaj ich nie słucha. Kandydat PO na prezydenta dodał, że często słyszą za to o zaklęciach, o wielkich samolotach, które wiozą pomoc, a w rzeczywistości zostali ze swoimi problemami pozostawieni sami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej teraz w Olsztynie, około 9 stopni, najcieplej w Krakowie, około 20 na północy kraju, na ogół pochmurno, na południu przejaśnienie. To od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 23 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci.

przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni. Jeszcze milczę, ile w płucach sił o tym, co raniło mnie do krwi. Pierwszy raz tłum przed wielką sceną mógł wykrzyczeć wreszcie cały ból. Niósł się ponad tłum, chowałem go w sobie, by go skryć przed karabinem braw. Teraz krzyczę przez wzniecony kurz, dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. Teraz krzyczę gdzieś w milionach głów o tym, co się może zdarzyć znów. Powiedz mi, gdzie jest, gdzie jest jakikolwiek sens, jakikolwiek sens. Wraca do mnie, dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historii kurz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał przez nadziei i błysk, dobrych dni jest więcej niż parszywych dni. Będę krzyczał, ile w płucach sił, co poranić może nas do krwi. Będę krzyczał przez historii kurz, dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. A będę krzyczał do miliona głów o tym, co się może zdarzyć. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Homilia Jana Pawła II. Msza święta w Skoczowie, 22 maja 1995 roku. Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne. troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności. Jeden drugiego brzemiona nosić. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Cytaty pochodzą z dwupłytowego albumu Jan Paweł II, Byłem z Wami, wydanego przez Polskie Radio. Zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi. Za chwilę zasnę. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Król i głodne dusze. 19 minut po godzinie 14. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Wracamy. Jeszcze do godziny 15. Wracamy do wspomnień z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, który był drugim sekretarzem Jana Pawła II od 96 roku aż do 2007. Zapytałam księdza arcybiskupa o to, jak wspomina papieża, jaki on był na co dzień. W takim codziennym życiu był bardzo taki zwyczajny, bardzo prosty, ludzki. Był człowiekiem bardzo wymagającym, zdyscyplinowanym od siebie, ale także od innych. Wiedzieliśmy, jakie są oczekiwania Ojca Świętego i staraliśmy się im zadośćuczynić, jednak w takich relacjach był bardzo prosty. I kiedy się z nim rozmawiało, to zawsze odczuwało się pokój. Ojciec Święty nigdy nie sprawiał wrażenia, że się spieszy, że ma ważniejsze sprawy. I zawsze tak cierpliwie każdego też wysłuchał. I z każdego też zauważył, jeśli w otoczeniu było kilka osób, ktoś nie miał możliwości coś powiedzieć, to jednak Ojciec Święty go zawsze zauważył, zadał jakieś pytanie, coś powiedział i był takim człowiekiem bardzo naturalnym. A czy było coś takiego, co księdza arcybiskupa zaskakiwało w Janie Pawle II? Żandarmi mi opowiadali, że Jana Pawła II na początku nie mógł nikt ani nic zatrzymać, czyli po prostu był taki bardzo aktywny, bezpośredni, szukał kontaktu z wszystkimi ludźmi. Ale na przykład zaskakiwał mnie taki jego spokój, jego opanowanie. Kiedy słyszał o wielu trudnościach, wielu kłopotach, zmartwień czy jakichś bardzo trudnych wydarzeniach, kataklizmach, on zawsze przyjmował to z wielkim spokojem. Nigdy nie panikował, tak można powiedzieć. Nieraz tylko wypowiedział to słowo o Boże. Potem dalej uważnie słuchał, co się wydarzyło. Następnie szedł do kaplicy, powierzał to Panu Bogu, a potem spotykał się ze swoimi współpracownikami, aby rozwiązać problem. Za kilka minut jeszcze usłyszą Państwo, jakie było ulubione danie Ojca Świętego. Coldplay i Clocks. Zapytałam arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który współpracował z papieżem przez ostatnich wiele lat, o to, jaki był na co dzień, jakie właściwie miał ulubione potrawy, o to, co powiedział. Pamiętam, że kiedyś zapytany przez dzieci, czy lubiał wszystko jeść, Ojciec Święty mówił, że chyba raczej tak. I faktycznie nie był bardzo taki wymagający. Raczej można powiedzieć, że spakowało mu wszystko. Ale takim chyba ulubionym jednak daniem to była jajecznica, bo widziałem, że właśnie bardzo tak z takim wielkim celebracją tą jajecznicę spożywał. No i tutaj mogę powiedzieć, że siostry, jeśli nie było gości innych, to wtedy podawały mu na małej patelni, tak bezpośrednio, jak to można powiedzieć, z kuchni gazowej. I Ojciec Święty nie z talerza, ale właśnie z patelni zjadał, tak jak wyjeżdżał gdzieś na biwaki, tak sobie pewnie smażył tę jajecznicę, tak samo właśnie tutaj przy stole, w patelni, i potem tak ją do końca, można powiedzieć, wyczyszczał, skrabał, żeby nic nie zostało. Jak arcybiskup mi o tym opowiadał, gdy nagrywałam tę rozmowę, to się tak zastanawiałam, że właściwie to typów jajecznic jest bardzo dużo. I jaka ta jajecznica była? Czy ona była na maśle, czy była na boczku, czy była z jakimiś dodatkami? Pewnie, żeby była smaczna, to na pewno siostry troszeczkę wszystkiego dorzucały do niej. No tak, dyplomatycznie. Nie wiemy, więc do końca. Już 27 minut po godzinie 14 będziemy jeszcze do godziny 15 wracać do takich właśnie wspomnień papieskich. Jestem przestrzeń. Nie zamieszkam. Zaludniajcie mnie, nie meblujcie mnie, jestem przestrzeń. Jestem przestrzeń. Pół godziny zostało już do godziny 15, tak więc sprawdzamy, jak radzą sobie dzielni bracia po spotkaniu Warma i Morisa. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 27. Śmierć baryłki okazała się pożyteczna o tyle, że rozładowała złość Charlie'ego, bo niepokoił się teraz o moje samopoczucie. Baryłka był miłym i dobrym zwierzakiem, ale stał się też dla mnie ciężarem. Jego życie nie pasowało do mojego. Wiele miesięcy później zacząłem go wspominać z pewnym sentymentem i to uczucie pozostało we mnie do dziś, ale kiedy umarł, poczułem tylko, że ktoś zdjął ze mnie ciężkie brzemię. Gotowy? Zapytał Charlie. Pokiwałem głową, byłem gotowy. Znałem odpowiedź, ale i tak zapytałem. Co teraz zamierzamy zrobić? Można to rozwiązać tylko siłą, odpowiedział. Przecież muszą sobie zdawać sprawę z tego, że mogliśmy ich zabić, ale tego nie zrobiliśmy. Ja bym ich zabił, gdybyś się nie wtrącił. Ale im się wydaje, że postanowiliśmy ich oszczędzić. Charlie pokręcił głową. W tej sytuacji jedynym wyjściem jest siła, bracie. Pomyślałem, on ma rację. Próbowaliśmy wejść do ich obozu w pokoju, ale nas nie chcieli. To był cały zapas miłosierdzia, którego mogłem się spodziewać po swoim bracie. Postanowiłem, że to będzie ostatni przypadek rozlewu krwi w mojej przewidywalnej przyszłości, a może nawet w moim życiu. Powiedziałem o tym Charlie'emu, a on odparł, że jeśli ta myśl mnie pociesza, to powinienem się jej trzymać. Ale, dodał, zapominasz o komandorze. A, tak. Wobec tego po nim. Charlie przez chwilę milczał. A potem pewnie będzie trochę zabijania w związku z jego śmiercią. Oskarżenia, długi i tym podobne. Może być z tego sporo krwi. Pomyślałem sobie, a więc to będzie ostatni czas zabijania w moim życiu. Do obozu Warma i Morisa poszliśmy okrężną drogą. Przeprawiliśmy się przez rzekę jakąś milę dalej i wróciliśmy wzdłuż jej brzegu, żeby w końcu zakraść się na szczyt wysokiego wzgórza naprzeciwko ich posterunku. Między pniami drzew widzieliśmy żar paleniska i beczki z miksturą stojące przy linii wody. Jedna była przewrócona i pusta, a pozostałe trzy nietknięte. Ale cokolwiek działo się w ich głowach, nigdzie Warma i Morisa nie było widać, a w ich obozowisku panowała cisza jak makiem zasiał. Tymczasem Tama tętniła życiem od tajemniczego nocnego trudu bobrów. Krzątały się po brzegu, wciągając do wody gałązki i konary, a potem transportując je do tamy, na której siedział najgrubszy z całej gromadki, patrząc na pozostałych, zupełnie jakby nadzorował ich pracę. Ten tu szefuje, powiedziałem do Charlie'ego. W pewnym momencie korpulentny bóbr zwlókł się z tamy i wszedł do obozowiska, maszerując bez wahania czy strachu prosto w stronę beczek z miksturą. Wsadził głowę do tej, która była już pusta, odskoczył, kiedy poczuł wypełniające ją opary, a potem ruszył w stronę jednej z pełnych. Stanął na tylnych łapach i zatopił zęby w jej krawędzi, żeby ją przewrócić, a następnie pewnie zablec albo przetoczyć do rzeki. Wydawało mi się to wyjątkowo zabawne, ale Charlie był bardzo skupiony i podenerwowany, bo wiedział, że nieproszone zainteresowanie bobra wywoła reakcję Warma i Morisa. I rzeczywiście, po krótkiej chwili z dna doliny rozległo się ciche stuk, stuk. Charlie z podnieceniem pokiwał głową. O, słyszałeś? Dźwięk powtórzył się raz, a potem drugi i zacząłem dostrzegać niewyraźne, czarne kształty kamieni szybujących w powietrzu w stronę upartego gryzonia, któremu udało się już przewrócić beczkę. Przyjrzeliśmy się torowi ich lotu i zobaczyliśmy, że wylatują zza osłoniętej kępy drzew i krzaków położonych po naszej stronie rzeki, o 20 jardów od obozowiska. Warm i Morris ukrywali się u stóp wzgórza, na którym staliśmy, więc bez słowa zaczęliśmy się skradać w dół, żeby ich zaskoczyć od tyłu. Ja się zajmę Morrisem, szepnął Charlie. Trzymaj Warma na muszce, ale nie wolno ci go zabić. Chyba, że to będzie absolutnie konieczne. W razie czego strzel mu w rękę. Będzie wtedy mógł pracować i mówić. Wstyd, pomyślałem. Wstyd i krew i upodlenie. Charlie uniósł do góry palec, wskazał nim na coś i powiedział cichutko. Patrz! Od południa w ciemności zbliżała się grupa ludzi. I gdy tylko zobaczyłem ich sylwetki ze strzelbami, wiedziałem, że to niebieskoocy bracia, których spotkaliśmy nad rzeką. Bubr dotarł już ze swoim z trudem zdobytym łupem do linii wody, ale wystarczyło jedno kopnięcie w brzuch w wykonaniu największego z braci i poszybował w powietrze, lądując w końcu z pluskiem w rzece. W tych małych stworach było coś nieludzkiego, coś pradawnego i mądrego. To ostrożne, myślące zwierzęta. Największy z braci przetoczył beczkę w górę rzeki i umieścił ją obok pozostałych, po czym podszedł do namiotu i zajrzał do środka. Kiedy zobaczył, że jest pusty, zawołał głośno: Halo! Wydawało mi się, że słyszę stłumiony śmiech Morrisa i Worma. Rzuciłem Charlie'emu pytające spojrzenie. Śmiech stawał się coraz głośniejszy, aż przeszedł w histeryczny rech. Bracia na piaszczystym brzegu rzeki przestępowali z nogi na nogę, patrząc nieswojo po sobie. Kto tam? Powiedział największy. Śmiech zamilkł i rozległ się głos Worma. Mnie? A tam kto? Szukamy złota. Kawałek dalej. Odpowiedział największy z braci. Kopnął beczkę i dodał. Chcemy od was kupić trochę tego wina. Nie jest na sprzedaż. A jeśli sobie po prostu zabiorę jedną z tych beczek? Worm myślał przez chwilę nad odpowiedzią. W końcu odrzekł. To wyślę cię do domu bez jednego jajca, przyjacielu. Teraz usłyszałem szalony rechot Morrisa. Charlie uśmiechnął się i stwierdził. Worm i Morris są pijani. Największy z braci zrobił krok przed siebie z brodą wzniesioną w górę, dramatycznie i dumnie. W powietrzu rozbrzmiał wyraźnie błagalny głos Morrisa. Herman, nie! Tuż po tym okrzyku rozległ się huk pistoletu Worma i zobaczyłem, jak największy z braci pada na ziemię, trafiony śmiertelnie w twarz. Pozostali błyskawicznie przykucnęli i zaczęli strzelać w stronę Morrisa i Worma, a pijana parka odpowiedziała dzikim ogniem. Charlie wydał mi szybkie polecenie. Załatw obu. Jeśli zabiją Worma, to wszystko na nic. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Łańcuch gór. Rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam twoim słowom. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Ania Rusowicz, w co mam wierzyć? A my wracamy do wspomnień arcybiskupa Mokrzyckiego. Przed chwilą słuchaliśmy powieści i tak też pomyślałam, że właśnie warto zapytać arcybiskupa Mokrzyckiego, który spędził wiele lat z ojcem świętym Janem Pawłem II. Co właściwie czytał papież, jeśli chodzi o takie teksty poza teologicznymi? Ojciec Święty każdego dnia miał przygotowaną takie podsumowanie różnych artykułów z poszczególnych czasopism z Europy i ze świata. Natomiast czytał książki różne właśnie, i teologiczne, i nieteologiczne. Była to też historia, literatura. Dużo książek takich, można powiedzieć, bardziej historycznych to odkładał na czas wakacji w Castel Gandolfo. Wtedy było więcej czasu. Wiem, że kilka razy w czasie wakacji w Castel Gandolfo przeczytał trylogię, którą czytała mu często pani Wanda Pułtawska. Oprócz tego czytania 3 godziny dziennie, jeszcze w każdy poniedziałek przychodziła siostra Emilia Urszulanka i Ojciec Święty dawał jej kilka książek do streszczenia, ponieważ czytanie później, zwłaszcza na głos, nie było tak szybkie, a był bardzo chłonny wiedzy i bardzo, bardzo, bardzo lubiał czytać i słuchać. A kto w takim razie czytał papieżowi? W początkowym okresie czynił to sam. Wieczorami właśnie czytała mu jednocześnie siostra Eufrozyna, to siostra sercanki, siostry Polki. Później po ostatnich latach to już był dyżur. Jeden dzień miałem dyżur ja, drugi dzień miała właśnie siostra Eufrozyna. To raczej byli Polacy, którzy czytaliśmy na głos te lektury. W większości właśnie była literatura polska, ale też było i po francusku, i po włosku. Natomiast siostrze Emilii też dawał książki także w innych językach do streszczenia. Zapytałam też arcybiskupa Mokrzyckiego, jak papież, który był znany z tego, że znał tak wiele języków, uczył się właściwie takich języków. Tak, Ojciec Święty miał łatwość uczenia się języka, przynajmniej wymawiania czy czytania. Przed każdą audiencją, jeśli były jakieś skierowane słowo w innym języku z mniej mu znanych, to zapraszał kogoś do swojego studium i przed audiencją właśnie ćwiczył ten język. Czy najczęściej byli to ci speakerzy z Radia Watykańskiego, gdzie właśnie przemawia się w wielu językach. Podobnie właśnie przed Urbi et Orbi, kiedy pozdrawiał, składał życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia w wielu językach, a także kiedy udawał się na pielgrzymkę do danego kraju, to zawsze starał się pozdrowić, czy wygłosić homilię, albo przynajmniej kilka słów w danym języku powiedzieć, i wtedy też przychodzili zazwyczaj speakerzy z Radia Watykańskiego, aby z Ojcem Świętym właśnie uczyć się tego języka. To wspomnienia byłego drugiego sekretarza Jana Pawła II, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Bardzo dziękuję mu za tę właśnie rozmowę i za wszystkie wspomnienia, a na koniec jeszcze przed godziną 15 wrócimy do rozmowy z ojcem Maciejem Ziębą, który będzie mówił o tym, do jakiego tekstu papieskiego teraz sam najchętniej wraca. Starzy, dobrzy Rolling Stonesi, a piosenka nowa, świeża, jakże aktualna, nazwijmy ją pandemiczna, może tak. A na koniec jeszcze naszego spotkania wspomnienie ojca Macieja Zięby, dominikanina, którego zapytałam o to, jakby miał wyróżnić jakiś tekst świętego Jana Pawła II spośród tych 100 tysięcy stron, taki do którego teraz wraca, to co by to było? Teraz akurat wracam do modlitwy do Ducha Świętego, którą Jan Paweł II zostawił nam, bo taką właśnie z moim krągiem przyjaciół młodszych, jest Milena Zdenięte, taką nowennę odprawiamy. I to jest modlitwa, którą tata mu pokazał, jak był jeszcze dzieciakiem. I on teraz nam przekazuje. Byłem 3 czerwca 1979 roku na krakowskim Przedmieściu, spotkanie z młodzieżą akademicką właśnie wtedy, pierwszej pielgrzymce. I papież na zakończenie nam tę modlitwę zostawił. Powiedział, odmawiajcie ją i pilnujcie. To jest taki tekst, który mam, jest krótki, ważny jako spuściznę papieską. A tak bardziej profesjonalnie, no to wracam i to jest aktualny i ważny dokument, coraz ważniejszy bym powiedział, Centesimus Annus, encyklika Centesimus Annus, bo właśnie zajmuje się nauką społeczną Kościoła, a tam jest niesłychanie precyzyjnie opisane, jak powinno się budować wolne społeczeństwo na podstawach właśnie moralnych, budować demokrację, budować wolny rynek. I co grozi, jeśli się tego nie będzie o to dbało, jeśli się zaniedba w budowanie tych moralnych podstaw wolnego rynku i demokracji. No i to jest bardzo precyzyjny opis świata, w którym żyjemy, niestety. Takie oto polecenie, myślę. Nie w sensie kazania czegokolwiek, ale właśnie takiej sugestii od ojca Macieja Zięby dla Państwa. Bardzo dziękuję już za dziś. Agnieszka Furtak-Bilnik była z Państwem przez ostatnie 5 godzin. Już co prawda połowa maja, nawet dalej, ale teraz może wrócimy do początku maja. Pamiętają Państwo jeszcze polski top wszechczasów? No to właśnie z piosenką stamtąd Państwa zostawiam i dziękuję już bardzo za dziś. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej mnie. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Dlaczego jestem z nią?